ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। सयेस यह प्रविष्ट इसके ऊपर विचार चल रहा है। वो प्रविष्ट पदार्थ प्रवेश करता है वो कौन है? तो पूर्वादि ने कहा यदि परमात्मा प्रवेश करता है, परमात्मा यदि प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला संसारी है, तो वो संसारी से अभिन्न होने से परमात्मा भी संसारी हो जाएगा, दोष आएगा। इसलिए प्रवेश अन्य कोई व्यक्ति कर रहा, संसारी कोई और प्रवेश कर रहा मानना होगा, परमात्मा का प्रवेश मानने पर दोष आएगा। ये भाष्य यही चल रहा है, पूर्वादि का कहना है यही है। सुखित्व दुखित्व आदि दर्शनात् चेत आत्मा में सुखित्व दुखित सुख दुख देखा गया। सुखित्व माने सुख, क्योंकि मत्वर्थीय प्रत्यय लगने के बाद या सुख शब्द से इन्हीं प्रत्यय लगे सुखी बनाया हुआ है, उसके आगे त्व प्रत्यय लगा है। तो मत्वर्थीय प्रत्यय लगने के बाद में जो आगे त्व प्रत्यय लगता हो भाव में, तो मत्वर्थीय प्रत्यय का जो प्रकृति है उसका बोध कराएगा। यहां मत्वर्थीय प्रत्यय ये नहीं है सुखित्व में, तो वो जो त्व लगने के बाद क्या करेगा, सुख का ज्ञान कराएगा। सुखित्व दुखित्व सुख दुख, आत्मा में सुख दुख देखा गया है इसलिए आत्मा संसारी है, ये पूर्वादि कह रहा है। तो सिद्धांत का ना आत्मा संसारी हो नहीं सकता। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ऐसा श्रुति बोलती है। लोक दुख माने जीव दुख, जीव के दुख के द्वारा वो असंग आत्मा शुद्ध आत्मा लेपायमान नहीं होता। क्यों? वो बाह्य है, माने प्रकृति के जो संस्पर्श से बाह्य है, ये दुख आदि प्रकृति के संस्पर्श है, उससे वो बाह्य है आत्मा। इसलिए जीव के दुख के द्वारा आत्मा वो नहीं, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा लोक दुख से वो नहीं है, लिपायमान नहीं होता, ये सिद्धांत ने कहा। पूर्वादि का था प्रत्यक्षादि विरोधाद अयुक्तम असांसारिता अयुक्तम, प्रत्यक्षादि प्रमाण का मैं सुखी हूं दुखी हूं ऐसा बोल रहा है, सुख दुख आत्मा में दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा है। प्रत्यक्षादि विरोधाद, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होने से अयुक्तम असंसारिता अयुक्तम, आत्मा को असंसारी कहना नहीं बनता, आत्मा संसारी सिद्ध होगा। यदि चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का न, अरे बाबा जो प्रत्यक्षादि का विषय होने वाला आत्मा दूसरा है, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा नहीं है वो। उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय वो होता है, उपाधि है अंतकरण। तो उपाधि वही आश्रय है, उपाधि रूप जो आश्रय अंतकरण रूप आश्रय है उससे उत्पन्न हुआ जो आत्मा प्रतिबिंबित आत्मा, वही विशेष को विषय, उसे आत्मा विशेष को विषय करता है कौन, प्रत्यक्षादि प्रमाण, यानी जीवात्मा को औपाधिक आत्मा को विषय करता है प्रत्यक्षादि प्रमाण, वेदांत प्रतिपाद्य शुद्ध आत्मा को नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध नहीं होता, ये सिद्धांत ने कहा। क्यों? न दृष्टे द्रष्टारम पश्य आया, अरे बाबा दृष्टि के द्रष्टा को तुम देख नहीं सकते हो, ये जो दृष्टि है जिससे तुम बाहर विषय देखते हो, इस दृष्टि का जो दृष्टा होगा उसको तुम देख नहीं सकते हो। और विज्ञातार अमरे केन भी जान याद, सबको जानने वाला जो है, तो थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को जान रहा है, कहां किस कैसी घटना घट रही है पूरी जानकारी है जिसको, जो सबको जानता है उसको किस साधन से जानोगे, जिस साधन से जानना है वो साधन को वही जानता है, मन आदि को जानता है, इसी से तो जानना होगा ना। हाँ, जिस अग्नि से लकड़ी जलती हो वो लकड़ी अग्नि को जला सकती है क्या? जिस शस्त्र से लकड़ी कट जाती हो वो लकड़ी शस्त्र को काट सके? नहीं काट सके। जिस आत्मा से सब जाना जाता उस आत्मा को किससे जानोगे? जानने का साधन नहीं। विज्ञातारम अरे केन विजानियात, ऐसा कहा मैत्रेय ब्राह्मण में है। और अविज्ञातम विज्ञात्री कहा, वो अविज्ञात है आत्मा, अन्य के द्वारा जाना नहीं जाता, किंतु विज्ञात्री है, सबको जानता है, अन्य के द्वारा जाना नहीं जाता, अन्य सबको जानता है, अविज्ञातम विज्ञात्री। अन्य के द्वारा अभिज्ञात है और स्वयं सबका जानकार है। श्रुतियां नंबर दिया है, वृद्धारण्य का नंबर है, न दृष्टे दृष्टारम पश्ये 3-4-2 मन भाई इसके मैत्रेय ब्राह्मण का है और एक तृतीय अध्याय में इसमें नहीं, और मैत्रेय ब्राह्मण का है न विज्ञातारम अरे केन भी जानियात, ये चार ये बता दिया। मैत्रेय ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय में भी वहां का है, और विज्ञात्री अभिज्ञातम विज्ञात्री तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण एकादश कंडिका है बता दिया। इत्यादि श्रुतिभ्यो नात्म विषय विज्ञानम, प्रत्यक्ष आदि विज्ञान जो होता है सुखी हम इत्यादि विज्ञान आत्म विषय के नहीं है, वो तो बुद्धि रूपी जो उपाधि है अंतकरण रूपी उपाधि, उस उपाधि से उत्पन्न जो आत्मा होगा उसमें है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय सुखी हम आदि, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा सुखी आदि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं। ये कहा किम तरी पूर्वादि फिर कि कहां है वो सुखित्व आदि, तब कहते हैं बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिछाया विषय में सुखित विषय में सुखित तो हम दुखित तो हम इति एवं आदि प्रत्यक्ष विज्ञानम। एक प्रत्यक्ष विज्ञान यही है कि बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिछाया विषय, बुद्धियादि उपाधि में जो आत्मा की प्रतिछाया है, आत्मा का जो आवास है प्रतिछाया है कहां बुद्धियादि उपाधि में, बुद्धियादि उपाधि में आत्म प्रतिछाया विषय देवा, आत्मा का जो प्रतिछाया है आवास है उसी को विषय करने वाले होते हैं, कौन सुखी तो हम दुखी तो हम, मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्येवम आदि प्रत्यक्ष विज्ञानम, ये जो प्रत्यक्ष विज्ञान उसको विषय करता है बुद्धि आदि में जो उपाधि के कारण प्रतिछाया आत्मा का जो आवास है उसको विषय करने वाले होते हैं प्रत्यक्ष आदि ज्ञान, शुद्ध आत्मा को नहीं। एक और दूसरी बात अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामानाधिकरण उपचारा, अकेला आत्मा को नहीं लेते हैं मैं सुखी हूं दुखी हूं जो भी बोलता है ना, अयम अहम अयम देह अहम देह को लेकर के बोलता है, अकेला आत्मा को नहीं बोलता, वो प्रत्यक्षादि के विषय होते हैं वो आत्मा। अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामानाधिकरण उपचारा, अयम अहम अयम देह अहम मैं मनुष्य हूं बोलता है ना, देह के साथ एकता करके बोलता है, अयम माने ये शरीर को लेना है। एक नंबर टिप्पणी में कहा अयम माने ये तो अन्य प्रकार से भारतीकार व्याख्या करते कहते अयम इदम भाष्यम, अयम इत्यादि जो भाष्य है भाष्य को प्रकारांतरण व्याकृत भारत के अन्य प्रकार से स्पष्ट किया भारतीय क्या है कहा तथा तथा दुख्य अहम इत्यादि प्रत्यक्ष उचारत, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बना हुआ मैं दुखी हूं ये जो है उपचारत सामानाधिकरण से तथे उपचारत सामानाधिकरण हो रहा है कहां अयम अहम इत्यादि जो सामानाधिकरण दिखता है उसी प्रकार उपचार गौण प्रयोग है मुख्य आत्मा के लिए नहीं है ये। अयम दुखी अहम अस्मी विषय तदीक्षणात इति, अयम अहम दुखी यह मैं दुखी हूं यह विषय के साथ होता है अयम इस के साथ जोड़ करके दुखी बोलता है, अकेले में दुखी नहीं बोलता आत्मा कभी भी, अयम के साथ शरीर आदि के साथ में जोड़ करके तब दुखी बोलता है, सिर में पीड़ा है अमुक जगह पीड़ा है ये बोलता है, अकेला आत्मा को पीड़ा है ऐसा नहीं बोलता, दुख नहीं दिखाता। भारतीय के टीका है भिन्न विषयत्वाद अविरोधे हेत्वंतर महा, भिन्न विषय है जो सुखित्व दुखित्व का भान वाले आत्मा भान होने वाला बुद्धादि उपाधि प्रतिबिंबित आत्मा है शुद्ध आत्मा नहीं है, वह आगम का विषय शुद्ध आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है बुद्धियादि उपाधि जनित आत्मा, भिन्न विषय दोनों का। ये कहा भिन्न विषयत्वात् अविरोधे हेत्वंतर महा, ये आत्मा का आत्मा विरोध नहीं होता, क्यों ये प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय आत्मा अलग है बुद्धियादि उपाधि से उत्पन्न जो आत्मा भास है वो है, और वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा आगम का विषय प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है भिन्न विषय है, भिन्न विषयत्वाद अविरोधे हेत्वंतर तथा इत्यादि का तथा दुखी अहम इत्यादि प्रत्यक्ष उचार, दुखी अहम जो बोलता है प्रत्यक्ष होता है वो गौण प्रयोग हो जाता है। हेत्वंतर में पश्च देते अन्य हेतु देते हैं दुखी इत्यादि कहा, दुखी अहम इत्यादि प्रत्यक्ष उपचारत कहा, दुखी अहम जो बोलता है वह प्रत्यक्ष जो है गौण प्रयोग है, यथा ब्राह्मणो हम बोलता है गौण प्रयोग होता है मुख्य प्रयोग नहीं होता, मैं ब्राह्मण हूं आत्मा को भी ब्राह्मण होता है क्या, शरीर के साथ जोड़ करके अहम को जोड़ करके अहम ब्राह्मण बोल रहा है, अहम आत्मा और ब्राह्मण शरीर, गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं आत्मा का। यथा ब्राह्मणो हम इत्यादि अध्यक्ष माने प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, मैं ब्राह्मण हूं ऐसा, मैं क्षत्रिय हूं जो भी बोलता, पुरुष हूं स्त्री हूं जो भी बोलता हो अध्यक्षम। कल्पिता कल्पित तादाद में विषय, कल्पित तादाद में है शरीर के और आत्मा का तादाद में कल्पना करके अहम ब्राह्मण बोल रहा है, कल्पित तादाद को विषय करता है। तथा उसी प्रकार दुखी अहम ऐसा जो बोलता है, दुख है वहां बुद्धि आदि में और अहम के साथ जोड़ करके उसको बोल रहा है, कल्पित तादाद में लेकर के दुखी हम इत्यादि यद प्रत्यक्षम, मैं दुखी हूं करके जो प्रत्यक्ष हो रहा है, तदपि मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, जैसे ब्राह्मणों हम कहना मिथ्या ज्ञान है, शास्त्र दृष्टि से मिथ्या ज्ञान है, व्यावहारिक दृष्टि में हम नहीं कहते, शास्त्र दृष्टि से मैं ब्राह्मण हूं कहना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को ब्राह्मण बता देना, ठीक इसी प्रकार तदपि मिथ्या ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष होता है मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। उपचार शब्द विषय से मिथ्यात्व उत्तर, उपचार शब्द बोल दिया, विषय मिथ्या है, जो विषय मिथ्या है तो उससे होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। प्रकृत अध्यक्ष से मिथ्यात्व हेतु साधयति, प्रकृति जो अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, जो अयम देहादि होता है ये प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का तो प्रत्यक्ष, प्रकृति जो अध्यक्ष प्रत्यक्ष है उसमें मिथ्यात्व हेतु साध, मिथ्यात्व में हेतु सिद्ध करते हैं, सामानाधिकरण से अकेला अहम दुखी नहीं होता, शरीर आदि के साथ मिलाकर के होता है, ये वार्तिक में होता है था सामानाधिकरण से तथा वही उपचार, यहां भी सामान्य करता है, अहम दुखी बोलता है, क्या बोलता है, जैसे ब्राह्मण हम बोलता है वो गौण प्रयोग होता है, वो मिथ्या ज्ञान है वो, इसी प्रकार यहां भी ये सामानाधिकरण है, अहम दुखी दुख है, बुद्धि प्रति बुद्धि उपाधि जनित आत्मा में है या बुद्धि में है मान लो, उसको अपने शुद्ध आत्मा में ला करके अहम दुखी बोल रहा है, मिथ्या है। ब्राह्मणोहम इति ऐक्य से मिथ्यात्वाद, जो ब्राह्मणोहम जो कहता है वो ऐक्य जो हो रहा है अहम के साथ में ब्राह्मण का, ब्राह्मणोहम अहम ब्राह्मण हम, मिथ्या है, शास्त्रीय दृष्टि से मिथ्या ज्ञान है, व्यवहार दृष्टि अलग है, शास्त्रीय दृष्टि से मिथ्या ज्ञान है। मिथ्यात्वाद तद विषय का अध्यक्ष से ब्राह्मणोहम को विषय करने वाला जो प्रत्यक्ष होगा, जो विषय मिथ्या हो गया तो उसको प्रत्यक्ष करने वाला जो प्रत्यक्ष होगा वह भी मिथ्या ज्ञान तो जैसे मिथ्या ज्ञान माना जाएगा, ब्राह्मणों में जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान माना जाएगा, ठीक इस प्रकार तद्वत दुखिनी आत्मनिच, तो दुखी दुखिनी आत्मनिच, दुखी है अन्य पदार्थ और आत्मा है अन्य पदार्थ, ये दोनों का यद सामान्यकरणम, दुखी है कौन माने उपाधि जनित आत्मा है माने आभास है, और आत्मा माने शुद्ध आत्मा, ये दोनों तथा दुखिनी और आत्मनिच, दुखी जो अन्य है और आत्मा अन्य है, इनका यद सामान्यधिकरण अहम दुखी करके जो सामान्यधिकरण हो रहा है वह ऐक्यम, सामान्यधिकरण जो ऐक्य हो रहा है अहम दुखी, यह अध्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष विषय तस्य उपचार तो मिथ्यात्वाद, वो भी गौण प्रयोग है, मिथ्या है वो, जैसे ब्राह्मण अहम मिथ्या होने से ज्ञान मिथ्या हो जाता है, इस प्रकार दुखी अहम कहने में भी दुख अन्य में है आत्मा अन्य है, इसलिए वो जो विषय मिथ्या होने से ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, विषयोपी तस्य मिथ्या ज्ञान ज्ञानता इत्यर्थ, जब विषय विषय मिथ्या होगा तो विषय भी मिथ्या हो जाएगा, जब विषय मिथ्या हो गए तो विषय जो ज्ञान है वो भी मिथ्या होगा, ये वार्तिकार ने कहा ये बता दिया। तो भाष्य में कहते अयम अहम इति विषयण विषयण सामान्यतिकरण उपचारात्, अयम अहम खाली अहम नहीं बोलता, अयम के साथ जोड़ करके बोलता है, ब्राह्मणो हम अमुक हम, यही मारे शरीर को लेकर के अहम लगाता है, खाली अहम नहीं बोलता, अयम अहम इति विषयण विषयण सामान्यतिकरण, विषय है शरीर अयम और विषय है अहम, विषय के साथ में विषय को सामान्यतिकरण दिख रहा, अयम अहम, अयम वहां क्या विषय है और अहम जो है विषय ही है, ये दोनों में एकता करके बोल रहा है अयम अहम, ये सामान्यतिकरण है उपचारात, ये बोल दिया। टिप्पणी एक और दो, एक में तो हो गया, दो नंबर टिप्पणी में कहा दर्शनात्, सामान्यतिकरण देखा है, जैसे ब्राह्मणो हम विषय मिथ्या होने से ज्ञान भी मिथ्या माना जाता है, ठीक इस प्रकार अयम अहम यहां भी बोलता है तो ये विषय मिथ्या है, विषय भी मिथ्या है, ज्ञान भी मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि तो कहते हैं नान्यो अतोस्ति दृष्टि श्रुति बोल रही है, इससे अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, इसको नंबर दे दिया नान्योति दृष्टि, तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण एकादश कंडिका है नान्योति दृष्टि इति। अन्य आत्मा प्रतिषेधाच, अन्य आत्मा का प्रतिषेध किया, जो शुद्ध आत्मा है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा, उससे अतिरिक्त आत्मा का प्रतिषेध किया, कोई आत्मा नहीं, वो तो मिथ्या है, जो आवास होता है मिथ्या है, आत्मा नहीं, वो अनात्मा में आत्मबुद्धि है, वो जैसे हेत्वाभास होता है उसी प्रकार वो तो आवास है, अन्य आत्मा का प्रतिषेध है। तो अन्य आत्मा का प्रतिषेध कैसे, इति चार नंबर टिप्पणी में बताया, असंसारी अक्षराद अन्य तरह, जो असंसारी अक्षर आत्मा है ना, उससे अतिरिक्त आत्मा का निषेध है, प्रतिषेध है, नान्योति नान्यो अतोस्त दृष्टि स्तुति के द्वारा, इससे भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं, जो आपको लगता है दृष्टा वो तो आभास है। देहावयव विशेषत्वाच सुख दुखयोर विषय धर्मत्वम, खाली सुख दुख नहीं होता, शरीर के अवयव को लेकर के सुख दुख देखा जाता है, सिर में पीड़ा है, पैर में पीड़ा है, हाथ में पीड़ा है, ऐसे बोलता, खाली पीड़ा है नहीं बोलता, माने देह के अवयव को जोड़ करके सुखी दुखी दिखता है आत्मा, खाली खाली पीड़ा है ऐसा नहीं बोलेगा, खाली दुख है नहीं बोलता, सिर में पीड़ा है, हाथ में पीड़ा है, अंगुल में पीड़ा है, ऐसा बोलता है। देहावयव विशेषत्व, जब विशेष वहां हो जाते देह के अवयव, उसको जोड़ करके सुखी दुखी बोलता है, सुख यहां है वहां है, दुख यहां है वहां है, ऐसा बोलता है, इसलिए सुख दुख है और विषय धर्म, तो इसलिए भी सुख दुख जो है खाली सुख दुख होता नहीं, देह के अवयव में जुड़ करके आता है, इसलिए वो देह धर्म है, आत्मा धर्म नहीं है, वो विषय धर्म है, वो सुख दुख जो है विषय का धर्म है, विषयी का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है, विषय का धर्म है, ये कहा। पांच नंबर टिप्पणी में कहते हैं, दृश्य धर्मत्व, विषय धर्मत्व ने दृश्य धर्म, दृष्टा का धर्म नहीं है, दृश्य का धर्म है वो सुख दुख, क्यों, खाली सुख दुख का भान होता नहीं, केवल शरीर के एक एक अवयव को जोड़ करके बोलता है, सिर में पीड़ा है, पैर में पीड़ा है, ऐसा कहने से वो संसारी में दिखाई पड़ता है, विषय में दिखाई पड़ता है सुख दुख, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा में सुख दुख नहीं दिखता, ये बताया। मैंने पूर्वादि यहां चाहता है आत्मा संसारी घोषित करना चाहता है, इसलिए आत्मा का प्रवेश नहीं मानना चाहिए, संसारी बनेगा कहना, सिद्धांत कहते वो आत्मा संसारी नहीं है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, टीका से देखें, न असंसारित्व इति शेष, भाष्य में शेष लगाना, सुखित्व दुखित्वादि दर्शनात् न असंसारित्व, पूर्वादि ये बोलेगा, माने आत्मा में सुखित्व दुखित्व देखा गया है, इसलिए असंसारिता नहीं, संसारिता है आत्मा में, आत्मा संसारी है, ऐसा पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते न बोलेंगे, ठीक है। गुणाभिसंधि उत्तर माह, जिसके अभिप्राय छिपा हुआ है ऐसे उत्तर देते हैं, एक ऊपर दिखता ने अभिप्राय छिपा हुआ है, गुणाभिसंधि अभिप्राय जिसमें छिपा हुआ है ऐसा उत्तर देते हैं सिद्धांति, न कहा सिद्धांत का, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, नहीं आत्मा असंसारी संसारी नहीं है, क्यों, लोक दुख से वो लिपायमान नहीं होता, लोक दुख माने जीव दुख, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा शुद्ध आत्मा, वो जीव दुख के लिपायमान नहीं होता, वो बाह्य है, प्रकृति के संस्पर्श से बाह्य है और संस्पृष्ट है, ठीक है। आगमो ही परस्य असंसारित्व मानम, देखो शास्त्र जो है ना आगम वेद, वह परमात्मा असंसारी है, इसमें प्रमाण है आगम, उसको परमात्मा को असंसारी घोषित करता है आगम प्रमाण, मानम त्वया उच्यते, पूर्वादि कह रहा है आगमो ही परस्य असंसारित्व मानम त्वया उच्यते, पूर्वादि कह रहा है, त्वया सिद्धांत ना, तुम सिद्धांत के द्वारा कहा जा रहा है कि आगम प्रमाण देकर के बोल रहे हो, क्यों, अभी अभी कहा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, आगम प्रमाण से बोल रहे हो, सच अध्यक्ष विरोध, वो आगम जो है प्रत्यक्ष का विरोध है, प्रत्यक्ष का दुख से विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण आगम नहीं है, प्रत्यक्ष विरोध न स्वार्थे मानम, इसलिए प्रत्यक्ष विरोध होने से वो आगम प्रमाण जो आपने दिया न लिप्यते लोक दुर्भाई, वो प्रमाण नहीं है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है उसका, न तो वैपरीत्यम, विपरीत नहीं माना जा सकता कि आगम के द्वारा प्रत्यक्ष बाधित हो जाए, न तो वैपरीत्यम, विपरीत नहीं कर सकते आप, क्यों, ज्येष्ठत्वेन, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ प्रमाण है, ज्येष्ठत्वेन बलवत्वात्, प्रत्यक्ष प्रमाण में बल ज्यादा है। प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है आत्मा संसारी है, और आगम बोल रहा है आत्मा असंसारी है, यही तो होगा ना। इसलिए विपरीत कर नहीं सकते, वो ज्येष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए आगम ही बाद होगा। न लिप्यते लोक दुखे न भाई, वो बाधित हो जाएगा। बलवत्व संकते पूर्वादि शंका करता है, कहा टिप्पणी 10 नंबर की टिप्पणी। अध्यक्षस्य माने ज्येष्ठत्व अध्यक्षस्य माने प्रत्यक्षस्य, ऐसा लगाना वहां ज्येष्ठत्व ने कहा कि अध्यक्षस्य माने प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण है, इसे आगम से बलवान हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण संसारी बता रहा है, इसलिए आत्मा संसारी होगा। कहा प्रत्यक्ष आदि इत्यादि कहा था, प्रत्यक्ष आदि विरोधात अयुक्तम, प्रत्यक्ष आदि का विरोध होने से आत्मा को असंसारी कहना ठीक नहीं है, पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत न कहेंगे। ठीक है, आत्मा कहते हैं पूर्ववादि ने स्वाशयम आविष्कृतवती सिद्धांति स्वाविसंधि महा। पूर्ववादि ने अपना अभिप्राय आविष्कार करने पर सप्तमंत है, पूर्ववादि ने स्वाशयम आविष्कृतवती, ये सप्तमंत पद है दोनों, पूर्ववादी शब्द का पूर्ववादि ने सप्तम, ऐसा है जैसे बारिणी हो जाता है। पूर्ववादि के अपना अभिप्राय आविष्ट करने पर, अपना अभिप्राय रख दिया उसने, आत्मा ज्येष्ठ होता है प्रत्यक्ष बलवान है, इसलिए आगम दुर्बल है, तो आत्मा संसारी हो जाएगा, ये कहा। कृतवत शब्द है ना, उसके सप्तमी कृतवती, तब तो प्रत्यंत है, आगे सप्तमी लगा दिया। माने पूर्ववादी के अपने अभिप्राय आविष्कार करने पर यह अर्थ आएगा, पूर्ववादी ने अपना अभिप्राय बता दिया, ज्येष्ठ प्रमाण है इसलिए श्रुति प्रमाण बाधित हो जाएगा, आविष्कार करने पर सिद्धांति जो है अब क्या स्वाभिसंधि में अपने जो अभिप्राय कहते हैं सिद्धांति बोलते हैं न, कहते हैं सिद्धांति न, प्रत्यक्ष प्रमाण बलवान नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण उसको विषय करता है, किसको? उपाधि आश्रय जनित विषय विषयत्वात् प्रत्यक्षादेह, यही कह रहे हैं। प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है ना, आगम से अतिरिक्त प्रमाण जो होगा वो प्रमाण उपाधि रूपी जो आश्रय है, उपाधि अंतकरण है, वही है आश्रय, उससे उत्पन्न कौन होगा? जीव आभास, आत्मा के प्रतिछाया उत्पन्न होना है वह, उस विशेष को विषय करने वाला है, माने जीवात्मा को विषय करने वाला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय वह है, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा जो है वो प्रत्यक्षादि का प्रमाण नहीं है, वो तो आगम का ही प्रमाण है, आगम का ही विषय है वो, ये सिद्धांत कहा। ठीक है, उपाधिर अंतकरणम, भाष्य की पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं, उपाधि कौन है? अंतकरण है। उपाधिर अंतकरणम तदाश्रयित्व न जनित, उस उपाधि को आश्रय लेकर के उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न हुआ कौन है वो? विशेष माने चिराभास, विशेष कौन है वो? चिराभास है। तदगत दुखादि विषय प्रत्यक्षादेर आवासत्वात्, तदगत माने जीवगत दुखादि को विषय करने से प्रत्यक्षादि प्रमाण उसको विषय कर रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्षादेर आवासत्वात्, आवास को विषय करने वाले है इसलिए प्रत्यक्षादि आवास है, आवासत्वात्। तेरह आत्मनि असंसारित्व आगम से न विरोध, इसलिए आत्मा में जो असंसारित्व का प्रतिपादन करने आगम के साथ उसका विरोध नहीं, भिन्न विषय है। माने प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है संसारी आत्मा और आगम का विषय है असंसारी आत्मा, भिन्न विषय है, इसलिए विरोध की बात ही नहीं, एक ही विषय तो भी विरोध होगा ना, विषय भिन्न है, सिद्धांत बता दिया। ये सिद्धांत कह रहे हैं, टिप्पणियां हैं इधर 6, 7, 8। छह में कहते हैं प्रत्यक्ष आधेर आभासत्वादिति, मिथ्या ज्ञान जनकत्व न मिथ्यात्वाद, क्यों? मिथ्या ज्ञान को पैदा कर रहे हैं वो प्रत्यक्षादि, इसे मिथ्या है वो। तेना प्रत्यक्ष देना सह, तेना माने प्रत्यक्ष देना सह आत्मनि असंसारित्व आगम से न विरोध, प्रत्यक्ष आदि के साथ आत्मा में जो असंसारित्व बताने वाला आगम है उसके साथ कोई विरोध नहीं है, भिन्न विषय है, ये कहा। न विरोधो अस्ति कहा उसके बारे में, प्रत्यक्ष आगम और भिन्न विषयत्वाद, प्रत्यक्ष का विषय भिन्न है, संसारी आत्मा को विषय कर रहा है वो, चिदाभास को कर रहा है, और आगम किसको कर रहा है? असंसारी आत्मा को विषय बना रहा है, इसलिए भिन्न विषय है, इसलिए विरोध में सिद्धांत ने कहा, ये बता दिया। अच्छा आगे ठीक है, हमें देखते हैं। अच्छा, किंच प्रत्यक्ष आदि नाम अनात्म विषयत्वात् प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनात्म को विषय करते हैं, ये रूप गंध स्पर्श आदि को विषय करते हैं, अनात्म वस्तु को विषय करते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। प्रत्यक्ष आदि नाम अनात्म विषयत्वात्, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनात्म को विषय करने वाले होने से आत्म विषयत्वाच आगमस्य, और आगम जो होता है वो आत्मा को विषय करने वाला होता है, भिन्न विषय है दोनों होने से, भिन्न विषय तया दोनों का विषय भिन्न होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनात्मा को विषय करते हैं और संसार को विषय कर, संसार को विषय करने वाले, और आगम जो है आत्मा को विषय करने वाले हैं, इसलिए भिन्न विषय होने से न अनयोर मिथो विरोध अस्ति। ये दोनों में कोई प्रत्यक्ष आदि में और आगम में कोई विरोध नाम की बात ही नहीं, विषय भिन्न है, विषय भिन्न है, विरोध अस्ति इति अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार करके आत्मनो अध्यक्षादि अवश्यते श्रुति उदाहरते, आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसा कहने के लिए श्रुतियों का उदाहरण देते, श्रुति द्वितीय बहुवचन है, श्रुतियों का उदाहरण देते हैं, श्रुतियों का उदाहरण देते हैं ऐसा कहा। न दृष्टे द्रष्टारम पश्य यश, कहा दृष्टि के द्रष्टा जो असंसारी आत्मा है, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा दृष्टि का द्रष्टा है, उसको तुम देख नहीं सकते हो प्रत्यक्ष प्रमाण से। और विज्ञातारम अरे केन विजानियात, विज्ञाता को तुम किससे जानोगे, अभिज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति व्यो नात्म विषय विज्ञानम, कहा प्रत्यक्ष विज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान आत्म विषय नहीं है, ये कहा। ठीक है, सुखी अहम इत्यादि प्रतिभाषस्य तरी का गति, यदि आत्मा संसारी नहीं है तो सुखी अहम ऐसा जो प्रतिभास होता है, ज्ञान होता है, मैं सुखी हूं ऐसा ज्ञान होता है, इसकी क्या गति है, इसको कहां वो करेंगे। सुखी हम इत्यादि प्रतिभाषस्य तरी तब, माने आत्मा यदि संसारी नहीं है तो सुखी हम इत्यादि का कहां पर सामंजस्य होगा, मैं सुखी हूं बोलते हैं सब, और सुख होगा तो सुख होने के बाद दुख अविनाभाव अवश्य होगा ही होगा, दिन यदि चाहते हैं तो रात्रि वे होगी होगी, सुख केवल सुख होना नहीं है दुख भी होगा। सुखी हम इत्यादि प्रतिभाषस्य तरीका गति, जब आगम प्रमाण असंसारी आत्मा को बताता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय आत्मा नहीं है, फिर उस स्थिति में मैं सुखी हूं इसके क्या गति होगी, कैसे सामंजस्य करें किस वाक्य को, पूर्वादि ने पूछा तो उत्तर देते हैं, इतिहास शंका कर पूर्वोक्तम एवं स्वार्य, पहले जो कहा था जो उपाधि आश्रय जनित विषय विषयत्वाद कहा था उसी को ही सिद्धांति बोलते हैं दोबारा, उसी को याद दिलाते हैं, बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिछाया विषय व्यवहार, बुद्धियादि जो उपाधि है उसमें जो आत्मा की प्रतिछाया होती है, आभास पड़ता है, उसको विषय करने वाले होते हैं प्रत्यक्षादि विषय विवाह। सुखी तो हम दुखी तो हम वही बोलता है, मैं सुखी हूं दुखी हूं, प्रतिभास बुद्धियादि उपाधि में पड़ा हुआ, इत्यादि प्रत्यक्ष विज्ञानम, प्रत्यक्षादि विज्ञान उसी का है, शुद्ध आत्मा के लिए नहीं है। एक टीका में कहेंगे आगे, तरही का अर्थ दस नंबर टिप्पणी में तरही कहा, तरी का गति आत्म विषयत्वाभावे को विषय, सुखी अहम ये जो ज्ञान है ना, आत्मा को विषय नहीं करता है तो फिर इसका विषय क्या है, तो कहो इसका विषय अलग है, सिद्धांत ने बता दिया, तो उपाधि में आश्रित आत्मा उसको विषय करते हैं सब, शुद्ध आत्मा को नहीं। ठीक है आगे, हाँ वो वार्तिक बात बताए, ठीक है, बुद्धियादि उपाधि, बुद्धियादि उपाधि है, तत्र आत्म प्रतिछाया, आत्मा की जो छाया प्रतिछाया है, प्रतिभास है, प्रतिबिंब है बुद्धियादि में, तत् प्रतिबिंब, प्रतिछाया माने प्रतिबिंब, उसमें प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है, तद विषय एवं सुखी अहम इत्यादि विज्ञान विद्यवान, उसी को विषय करने वाले होते हैं सुखी, ये जो सुखी अहम इत्यादि विज्ञान प्रत्यक्ष विज्ञान, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा को विषय नहीं करते, ये वो तो आगम का विषय केवल है, ये सिद्धांत ने कहा। आत्मनो दुखित्वाभावे तुंद्र भा, आत्मा दुखी नहीं होता कभी भी, उसमें अन्य हेतु देते हैं सिद्धांत, आत्मा दुखी नहीं, कहा अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामान्यत कर उपचारा, केवल मैं दुखी तो बोलता नहीं है, हाँ माने शरीर के साथ में लेकर के बोलता है, अयम अहम, इसके टीका में अर्थ सुंदर अर्थ किया हुआ है, अयम देहो अहम, यह शरीर मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मनुष्य हूं, शरीर के साथ मिलाकर बोलता है, अयम देहो अहम, यह शरीर मैं हूं ऐसा मानता है, मैं मनुष्य हूं कहने का मतलब अयम अहम, अयम ये मनुष्य है और अहम आत्मा, अयम देहो अमिति दृश्येन, जो दृश्य है शरीर देह दृश्य के साथ, द्रष्टुर तादात्म्याध्यास दर्शन, द्रष्टा का एकता देखी गई, तादात्म्याध्यास दिखाई पड़ा अयम अहम कहते समय में। मैं मनुष्य हूं में है, मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, पुरुष हूं, इसमें है अयम अहम है। तो दृश्य के साथ में द्रष्टा का तादात्म्याध्यास दिख रहा है यहां, द्रष्टा आत्मा अहम है और दृश्य है अयम, दोनों के तादात्म्याध्यास। अयम देहो अहम इति दृश्य न द्रष्टु तादात्म्याध्यास दर्शनात्, द्रष्टा का दृश्य के साथ तादात्म्याध्यास दिख रहा है अयम अहम कथे समय में दर्शनात्। दृश्य विशिष्ट शैव प्रत्यक्ष विशेषता, दृष्ट विशिष्ट का ही प्रत्यक्ष होता है, खाली अहम का प्रत्यक्ष नहीं होता, दृश्य विशिष्ट। अहम मनुष्य बोलते से मनुष्य विशिष्ट, मनुष्य विशिष्ट कोई प्रत्यक्ष होता है, खाली अहम का प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो आगम का विषय है। वो दृश्य विशिष्ट से प्रत्यक्ष विषयत्वात्, दृश्य विशिष्ट का ही प्रत्यक्ष हो रहा है विषय होने से। न केवल से आत्मनो दुखादि संसारो अस्ति, केवल शुद्ध आत्मा में दुखादि संसार नहीं है, सिद्ध हो जाता है आत्मा दुखी नहीं है, यह सिद्ध होता है। किंच और भी बात है, अस्थूलादि विशेषणम अक्षरम प्रक्रम्य, जो अस्थूलम अननो अहर्षम अदीर्घम इत्यादि विशेषण को लेकर के जब आरंभ करके किंच अस्थूलादि विशेषण अक्षरम प्रक्रम्य तस्यैव प्रत्येगात्मत्वं दर्शयन्ति श्रुति, उसी को जो अस्थूलादि के द्वारा समर्प पदार्थ होगा उसी को ही आत्म भाव से दिखाने वाली जो श्रुति है वही आत्मा है कहने वाली श्रुति है, माने निषेध करने के बाद जो बचेगा आत्मा है कहने वाली श्रुति है, दर्शयन्ति श्रुति दिखाने वाली श्रुति। आत्मना संसारित्व बारयति, आत्मा को संसारित्व का वारण करती है, आत्मा संसारी नहीं है कहती है वो श्रुति, जो अस्थूलम अनणु आदि श्रुति कहा। नान्यत् अतोस्ति दृष्टि, जो अस्थूलम अनणु आदि के आगे जाकर के वाक्य आता है नान्यत् अतोस्ति दृष्टि, दृष्टि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इस आत्मा से भिन्न, ऐसा बोलती है श्रुति कहा। अलग अलग माने आवास है ना, वो आत्मा नहीं वास्तव में मिथ्या है वो, ऐसा करके बोल रहे हैं। किंच और भी बात है, खाली दुख बोलता नहीं है, पादयोर दुखम शिरसी दुखम इति, देहा अवयवावच्छिन्नत्वेन, देह के अवयव विशिष्ट करके ही बोलता है दुख, आज यहां दुख है आज इधर दुख है ऐसा बोलता है, पैर में दुख है सिर में दुख है ऐसा बोलता है, खाली दुख है नहीं बोलता। किंच पादयोर दुखम शिरसी दुखम इति, देहावय अवच्छिन्नत्व, देह के शरीर अवय विशिष्ट करके तत्प्रतीते मान दुखादि प्रतीते है, दुखादि की प्रतीति खाली आत्मा में होता नहीं, शरीर के अवय विशिष्ट करके होता है, इसलिए तद धर्मत्व निश्चयात, इसलिए देहादि धर्म है वो, क्या है दृश्य धर्म है, कौन दुख, दुख जो दृश्य धर्म है दर्शनार्थ। न आत्मनि संसारित्व प्रामाणिकम, इसलिए आत्मा में संसारित्व प्रामाणिक नहीं है, यह सिद्धांत ने बता दिया। इसलिए कहा देहावय विशेषत्वाच सुख दुख और विषय धर्मत्वम, देह के अवयव लेकर के मैंने सुख दुख होता है, खाली आत्मा में सुख दुख होता नहीं, जो सुसुप्त में सुख दुख होता नहीं खाली आत्मा है ऐसा, इसलिए वो दृश्य धर्म है, विषय धर्म है माने दृश्य धर्म है वो सुख दुख, दृष्टि धर्म नहीं है दृश्य धर्म है। इसमें एक वार्तिक है प्रत्यक्षादय कहा था ना, प्रत्यक्षादि प्रमाण उपाधि रूपी जो आश्रय उससे उत्पन्न विशेष को विषय करने वाले होते हैं, शुद्ध आत्मा को नहीं, तो इसके ऊपर वार्तिक है। तथा सावासा बुद्धि रेव सुख दुखादिमति नात्मा, ये सिद्ध होता है जो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है ना वही सुख दुख वाली वही है, सावास खाली खाली बुद्धि भी जड़ है सुख दुख नहीं हो सके उसमें, आभास विशिष्ट बुद्धि आत्मा की छाया प्रतिछाया विशिष्ट जो बुद्धि है वही सुख दुख आदि वाली वही होती है, ये बोलना चाहते हैं। तथा च सावासा माने आवास न सहिता सावासा, आवास के सहित आत्मा के प्रतिबिंब के सहित जो बुद्धि है, बुद्धि रे सुख दुखादिमति, सुख दुख वाली वही होती है ना आत्मा, आत्मा सुख दुखादिमान नहीं होता, चिराभास विशिष्ट बुद्धि सुख दुख वाली होती है आत्मा नहीं, ये कहते हैं। आत्मने तो तद्वारा दुखित्वादि कल्पितम, आत्मा में तो चिदाभास के द्वारा, आत्मा की चिदाभास है इसलिए उसके माध्यम से आत्मा में सुख दुख की कल्पना करते हैं, आत्मने तो तद द्वारा बने चिदाभास द्वारा आवास के द्वारा, जब उसके आवास के कारण से वहां बुद्धि में किंतु इधर ला देता है, आत्मने तो तद द्वारा माने आवास के द्वारा उस आवास के माध्यम से दुखित्वादि कल्पितम, दुखित्व सुखित्वादि कल्पित है, संसार धर्म कल्पित है वास्तव में नहीं संसार धर्म आत्मा में, अस्ति तथा च वार्तिकम, इस विषय में वार्तिक है। शरीरेन्द्रिय संघात आत्मत्वेन गताम धियम नित्यात्म ज्योतिषाम देवताम विशेषंते सुखादय, ये वार्तिकार ने कहा। आगे और भी बोलते हैं, दुखी यदि भवेद आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेत, दुखी न साक्षिता युक्ता साक्षिणो दुखिता, तथा नर्ते सद विक्रिया दुखी साक्षिता का विकारिण, हि विक्रिया सहस्राणाम साक्षदोहम अभिक्रिय, सुख दुखादि संबद्धाम यथा दंडे न दंडिनम, राधको विक्षते बुद्धिम साक्षी तद्वत संघत। वार्तिकार ने ऐसा कहा माने शरीर इंद्रिय संघाते आत्मत्वन गदाम धियम, संघाते है वहां अयादेश होकर के लोप रखा है, शरीर इंद्रिय संघात में आत्मरूप से प्राप्त हुआ जो बुद्धि है, शरीर इंद्रिय संघाते आत्मत्वन गताम धियम माने बुद्धिम, आत्मरूप से प्राप्त हुई जो बुद्धि है, खाली केवल बुद्धि नहीं, नित्यात्म ज्योतिषाम देवता, नित्य आत्मा के प्रकाश से दीप्त है, प्रकाशित है जो बुद्धि, तभी सुख दुख सुख दुख वाली होती है, नहीं तो जड़ है सुख दुख वाली नहीं होगी। नित्य आत्मा जो है उसके ज्योति से प्रकाश से जो प्रकाशित हुई बुद्धि है, संपर्क में आई हुई बुद्धि है, वो बुद्धि शरीर इंद्रिय संघाते आत्मत्वेन गदाम धियम, जो बुद्धि आत्मरूप से प्राप्त है शरीर इंद्रिय संघात को मैं मान रही है जो बुद्धि, नित्यात्म ज्योतिषाम दीप्ता, वो बुद्धि कैसे है, नित्य आत्मा के प्रकाश से दीप्त है, प्रदीप्त है, तभी उसमें सुख दुख का भान होगा, नहीं तो उसमें जड़ में हो नहीं सकता दीप्ता। विशेष संति सुखादय, उसी के तरफ जाते हैं सुखादि सब, आत्मा की तरफ नहीं है, सुख दुख आदि जितने भी संसार धर्म है वो बुद्धि की तरफ है, कैसी बुद्धि है, नित्य आत्मा की ज्योति से प्रकाशित है, प्रदीप्त है, और शरीर इंद्रिय आदि में अहम कर रही जो बुद्धि, आत्मरूप से प्राप्त हुई बुद्धि, उसी के तरफ सुख दुख आदि सब, आत्मा के आत्मा में नहीं है। ये तो इसी को तो हटाना है, ये वेदांत का अभ्यास इसी को हटाने के लिए है। दुखी यदि भवे आत्मा, बड़े तर्क देते बात यार, यदि आत्मा दुखी हो जाए, आत्मा यदि दुखी हो वास्तव में, यदि आत्मा दुखी भवे का साक्षी दुखी न भवे, उस दुखी का साक्षी कौन होगा, उस दुखी को जानने वाला कौन होगा, ये दुखी है करके, क्यों, आत्मा स्वयं यदि दुखी है तो उस दुखी को जानने वाला साक्षी कौन होगा, दूसरा हो सकता है, कोई है ही नहीं, स्थिति आएगी। दुखी यदि भवेत आत्मा, यदि आत्मा दुखी भवेत, यदि आत्मा दुखी हो तो का साक्षी दुखी न भवेत, उस दुखी आत्मा का साक्षी कौन हो सकेगा, और दुखी न साक्षिता आयुता, जो दुखी है वो साक्षी बन नहीं सकता, जो दुखी होगा दूसरे के साक्षी बन नहीं सकता, दुखी न साक्षिता आयुक्ता अयुक्ता साक्षी हो दुखिता तथा, और साक्षी में दुखित्व भी हो नहीं सकता, दुखी साक्षी नहीं हो सकता, साक्षी दुखी नहीं हो सकता, यदि आत्मा दुखी है तो साक्षी कौन बनेगा, इसलिए आत्मा दुखी होना संभव नहीं है। ठीक है, नरते से आज विक्रियाम दुखी, विकृत हुए बिना दुखी नहीं होता कोई व्यक्ति, विकृत हुए बिना दुखी नहीं होता ना, रिते माने बिना, विक्रियाम बिना ऐसा हो जाएगा, रिते न दुखी, दुखी नहीं हो सकता, साक्षिता का अधिकारी ना, जो विकृत यदि हो गया है तो फिर साक्षिता कहां रहेगी, उसकी साक्षी नहीं रह सकती। धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो हमें विक्रिया, इसलिए बुद्धि के जितने भी विक्रियाएं हैं, धी विक्रिया बुद्धि के विक्रिया, हजारों जो विक्रिया होती है विकृत होते हैं सारे के सारे, सुख सुख दुख आदि सारे बुद्धि के विक्रिया है, ये सहस्राणाम अतो अहम अभिक्रिया साक्षी, मैं अभिक्रिया साक्षी मैं हूं आत्मा, मैं तो बुद्धि के विक्रिया को जानने वाला साक्षी हूं, ऐसा है, मेरे में सुख दुख आदि नहीं, बुद्धि में है, अभी बुद्धि सुखी हो गई, अभी बुद्धि दुखी हो गई, सही मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, ऐसा। सुख दुख आदि संबद्धाम यथा दंड, देखो जैसे दंड से युक्त व्यक्ति दंडी होता है, उसको देखने वाला विकृत होता है क्या, दंडी को देखने वाला, दंड से युक्त व्यक्ति दंडी हो गया, उसको देखने वाला जो दृष्टा होगा वो कोई दंडी बनेगा, दंड से संबंधित है वो नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये कहते हैं सुख दुखादि संबंधाम, सुख दुख का जितने भी संबंध है ना ये सब, यथा दंडे न दंडिनम राधको विक्षते, राधक माने हैं साधक, दृष्टा देखता है, जैसे दंड से युक्त व्यक्ति को देखने वाला दृष्टा वो दंड से संपर्क नहीं होता। इसी प्रकार सुख दुखादि से संबद्ध जो बुद्धि है, बुद्धिम सुख दुखादि संबद्धां बुद्धिम, आगे ले जाकर अनुकरण सुख दुखादि संबद्धित जो बुद्धि है उसका जो साक्षी है, जैसे दंड से युक्त व्यक्ति को देखने वाला साक्षी वो विकृत नहीं होता, ठीक इस प्रकार बुद्धि के जितने भी सुख दुखादि संबद्ध युक्त बुद्धि है उसको देखने वाला साक्षी विकृत नहीं होता, संसारी नहीं होता। ये कहा असंगत कहा, ठीक है हम बोलते हैं सुखादिपति बुद्धि रेवन आत्मा इति उपाधि, सुखादि वाली जो सुख दुखादि धर्म युक्त बुद्धि ही है, आत्मा नहीं है, ये सिद्ध करते हैं वार्तिका ना। तो शरीर इत्यादि कहा, शरीर इंद्र संघाते आत्मत्व गताम धियम नित्यात्म ज्योतिषाम देवताम विशेषण से सुखादय, सुखादि उसी तरफ जाते हैं, उसी के विशेषण बनते बुद्धि के, आत्मा के नहीं। माने शरीर इंद्रिय संघात में जो आत्म रूप से प्राप्त है ऐसी बुद्धि है, और वो बुद्धि में भी सुख दुख हो नहीं सकता, वैसे कैसे हुआ, नित्य आत्म ज्योति से प्रदीप्त है वो, नित्य आत्म ज्योति के प्रकाश से संपर्क है उसमें, इसलिए वो चेतन जैसे हो गई है, इसलिए सुख दुख आदि उसके तरफ जाते हैं। आत्मा में कहा ठीक में कहते हैं देहादो आत्मत्व धाम, बुद्धि कैसे देहादि में आत्म रूप से स्थित है, स्थिताम स्वाभाषाम बुद्धिम, खाली बुद्धि ने चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है वो, उसी में सुख दुख होना है, खाली बुद्धि में भी नहीं। देहादौ आत्मत्व स्थितम साभाषम बुद्धिम सुखादयो व्यावर्त हिंदी, कहा देहादि में आत्मरूप से स्थित है चिदाभास विशिष्ट जो बुद्धि है उस बुद्धि को सुखादि विशेषण बन जाते हैं, उसी तरफ सुखादि व्यावृत्ति करते उसी को। अच्छा तद बौद्ध बुद्धि रेव न आत्मा इति उपपादयति, वो जो सुखादि है ना, तद बौद्ध बुद्धि रेव, वो जो बुद्धि संबंधी है बौद्ध है, तद बौद्ध बुद्धि रेव न आत्मा, वो बौद्ध बुद्धि है वो, व्यावर्त बौद्ध बौद्ध सुखादि विषय में अध्यक्ष, जो बुद्धि संबंधी जो सुखादि प्रत्यक्ष है वह अध्यक्ष, न चेता संसारिता, वो बुद्धि की तरफ है वो, चेतन में संसारिता नहीं। ये कहा सुखादि नाम चेतन धर्मत्व प्रसिद्धिर बुद्धिस्थत्व युक्तम, महाराज पूर्वादि बोलता है सुखादि चेतन का धर्म प्रसिद्ध है, बुद्धिस्थ बोलना ठीक नहीं है, आपने बुद्धि में बता दिया सुखादि को, उधर चेतन का धर्म प्रसिद्ध है। पूर्वादि ने कहा सुखादि नाम चेतन चेतन धर्म प्रसिद्धिर बुद्धिस्थ तत्व, तो बुद्धिस्थ कहना ठीक नहीं है, इति चेत पूर्वादि ऐसे बोले तो सिद्धांत इत्या नित्य, वो बुद्धि कैसी है, नित्यात्म ज्योतिषाम दीप्ताम, नित्य आत्म के द्वारा दीप्त, आत्म प्रकाश के द्वारा दीप्त प्रदीप्त है, इसलिए उसमें सुखादि माना जाता है। ठीक है आत्म चैतन्य व्याप्त, नित्यात्म ज्योतिषाम दीप्ताम का अर्थ आत्म चैतन्य से व्याप्त है बुद्धि, आत्म चैतन्य व्याप्त बुद्धि धर्मत्वात् आत्मधर्मत्व प्रसिद्ध, आत्म चैतन्य व्याप्त बुद्धि धर्म होने से आत्मधर्म प्रसिद्ध हो गया इधर है, आत्म चैतन्य धर्म से व्याप्त बुद्धि में सुखादि, किंतु अब आत्मधर्म की तरफ प्रसिद्धि हो गई, चित्त चित चित्त तो षष्ठी है वो, चित चित शब्द है, चित शब्द है वही एक ही बात है, चित मानिए चैतन्य मानिए एक ही, चित चित का षष्ठी चिता दी आज आत्मा का नहीं बोल रहे हैं, चित शब्द होता है, चित्त और चैतन्य में भेद होता है, चित्त दो तकार आने पर भेद होगा, तो चित शब्द का चित बनेगा पंचमी षष्ठी जहां ऐसे में चित बन जाएगा। किम इति आभास द्वारा चैतन्य दुखित्वादि कल्पते साक्षात एवं तत्र किम न स्यात्, क्यों आभास के द्वारा चैतन्य में दुखादि की कल्पना क्यों करा, साक्षात क्यों नहीं माना चैतन्य में, ये प्रश्न उठा शंका की, तो कहा दुखी इत्यादि, दुखी यदि भवेत आत्मा, यदि आत्मा दुखी हो जाए तो आत्मा क साक्षी दुखी न, दुखी आत्मा का साक्षी कौन बनेगा, फिर आत्मा स्वयं दुखी हो जाए तो उसको जानने वाला कौन होगा, स्वयं दुखी हो जाए तो यह दुखी है करके जानने वाला कौन रहेगा, साक्षी नहीं मिलने वाला है। ठीक है हमें कहते हैं दुखी है वो कश्चित दुखी ना साक्षी, उस दुखी आत्मा का साक्षी दूसरा दुखी हो जाएगा, ये पूर्वादि शंका उठाए, दूसरा कोई दुखी व्यक्ति ये दूसरे दुखी व्यक्ति का साक्षी बन जाएगा, दुखी है वह कोई दुखी व्यक्ति ही, दुखी कश्चित कोई और है दुखी, वह दुखी ना साक्षी दुखी का साक्षी हो, आह इतना न दुखी न साक्षिता अयुक्ता, जो दुखी व्यक्ति होगा उसको साक्षी युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, अयुक्त साक्षी हो दुखिता तथा, उस बार साक्षी में दुखित्व तो भी अयुक्त है, दुखी में साक्षित्व आयुक्त है और साक्षी में दुखित्व आयुक्त है, हो नहीं सकता। यदि दुखी है तो साक्षी नहीं, साक्षी है तो दुखी नहीं, ये बता दिया। तथा यदि अयुक्त उसे लगाना कहा, दुखित्व साक्षित्व और एकत्र अयोग्य हेतु है, दुखित्व और साक्षित्व एक जगह रह नहीं सकते, इसके लिए हेतु बताते हैं। नरते से आज विक्रिया दुखी, विकृत हुए बिना दुखी नहीं होता, और जो विकृत हो गया विकारी हो गया तो साक्षी कहां रहेगा, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। विकृत हुए बिना दुखी नहीं हो सकता, और विकृत जो होगा साक्षी नहीं हो सकता, ये बताया। इसलिए कहा था नरते से आज विक्रिया दुखी साक्षी तक अधिकारी परिणामित्व बिना न दुखिता, परिणामी हुए बिना विकृत हुए बिना दुखित्व आ नहीं सकता स्थिति। परिणामित्व भी साक्षी तो मिता, परिणामी होने पर भी साक्षी मान लिया जाए क्या आपत्ति है। पूर्वाजी का सिद्धांत कहते हैं साक्षिता का अधिकारी ने कहा जो विकारित विकृत हो गया वो साक्षी कहां बनेगा, वो नहीं बन सकता। तस् जाड्या असाक्षिता, जो विकारी हो गया तो जड़ हो गया, जाड्य होने असाक्षी बने, साक्षी नहीं बन सकता। विकारी असाक्षित फल, विकारी साक्षी नहीं हो सकता। इसमें निष्पन्न क्या बताते हैं, धी कहा, धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो अहम विक्रिया। इसलिए बुद्धि के जितने भी सुखित्व दुखित्व आदि क्रिया विक्रिया है, हजारों जितने भी बनते हैं, ये सबका साक्षी में अविक्रिय आत्मा हूं, यह भाव लगानी चाहिए। प्रत्येगात्मा निर्विकारो बुद्धि तद्वृत्ति साक्षी उत्तम, प्रत्येगात्मा निर्विकार है, बुद्धि और उसके वृत्ति के साक्षी है, ऐसा बताया अभी तक। प्रत्येगात्मा न निर्विकार, कोई विकृत नहीं होता, विकारी नहीं है, निर्विकार है। बुद्धि तद्वृत्ति साक्षी, बुद्धि और उसके वृत्ति के साक्षी है, इति उत्तम अभी तक कहा यह। तदानिम तस्य साक्षेण योग से, पूर्वादि बोलता है कि महाराज जब उस बुद्धि के संपर्क से उसको साक्षी कहा जाता है, आत्मा को साक्षी, बुद्धि के क्रिया को देखने वाले साक्षी बताया, साक्षी होने पर तदानिम उस समय में साक्षी बनते समय में, तस्य साक्षेण योग से, साक्ष्य के साथ संबंध है कि नहीं उसका, साक्षी का यदि साक्ष्य के साथ में संबंध है साक्षी का, तो उस स्थिति में क्या असंगत स्थिति, आत्मा की असंगता चली गई, संबंध हो गया कहां, साक्ष्य के साथ। यदि संबंध है साक्ष्य के साथ, यदि है तो क्या होगा, असंगत्व की स्थिति हो जाएगी, असंग नहीं संग हो गया, आत्मा असंग कहा हुआ है, असंगत की स्थिति होगी। और अयोगस्थित यदि साक्ष्य के साथ संबंध नहीं है साक्षी का, साक्षी आत्मा का साक्ष्य बुद्धि के साथ यदि संबंध नहीं है तो क्या होगा, असाक्षिता, फिर साक्षी तो नहीं आएगा, संबंध ही नहीं तो कहां से साक्षी होना। यदि संग है तो असंगत्व की स्थिति, और यदि संग नहीं है तो साक्षी तो नहीं हो सकता, ये संग का करी पूर्वादि ने। तो उत्तर देते हैं सुख दुखादि संबद्धाम यथा दंडेन दंडिनम, दाद को विक्षदे बुद्धिम साक्षी तद्भुत असंगत कहा। जैसे दंड से युक्त व्यक्ति जो दंडी होता है, उसका जो दृष्टा दूसरा होगा, साधक होगा, दृष्टा होगा, तो उसमें कोई संग नहीं होता उसके साथ, असंग होता हुआ ही साक्षी बनता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसे कहना चाहते हैं, ठीक है। राध का मान साधक दृष्टा इति बात, राध सात संसिद्ध, राध धातु सात धातु संसिद्धि अर्थ में होते हैं, राध का माने साधक, साधक माने दृष्टा। जैसे दंड से युक्त दंडी को देखने वाला व्यक्ति वो असंग रहता है, उसके साथ संबंधित नहीं होता, ठीक इसी प्रकार यथा यथा दृष्टा दंडेन युक्तम मैत्रम विक्षमाणो, जैसे दृष्टा है देवदत्तादि, मैत्र व्यक्ति दंड से युक्त है उसको देख रहा है, विक्षमाण देखने वाला, विक्षमाण जो देखने वाला देवदत्तादि है, न स्वयं दंडी भवति, दंडी नहीं होता, वो दंड से युक्त नहीं होता, ठीक इस प्रकार। तथा सुखादिमतिम बुद्धिम असंगत असंग, इस प्रकार सुखादिमति जो बुद्धि है, सुख दुखादि वाली बुद्धि है, बुद्धिम असंगत असंग, असंगत के आगे विराम को काट देना चाहिए, असंगत असंग, असंगत होता हुआ, उससे संबंध न करता हुआ, पश्चन उसको बुद्धि को देखता हुआ साक्षी न सुखादि न युज्यते, सुखादि के साथ संबंध नहीं होता। अतो वस्तु तो असंग से कल्पित संबंध संबंधात साक्षिता, वास्तव में जो असंग आत्मा है ना, कल्पित संबंध से ही साक्षित्व है, वास्तव में साक्षी भी नहीं, वो भी कल्पित संबंध है। जो असंग में जो साक्षी मानते हैं वो भी कल्पित संबंध के कारण, वास्तविक संबंध नहीं है, साक्षित तो यही है, बता दिया। कहा अब कभी वो तो अब वहां पर उसको बोलते हैं विभू, विभू को बोलेंगे इसको, नहीं आवास को नहीं बोलेंगे, वो तो जीवात्मा आएगा, मिथ्या है वो, ऐसा है। आगे टीका है, श्रुति वशात आत्मा संसारित्वम संकते कहते हैं, श्रुति को लेकर के, श्रुति है आत्मा को संसारी मानने वाली श्रुति है, श्रुति के बल लेकर के पूर्वादि आत्मा संसारी है सिद्ध करेगा, करना चाहता है। कहते हैं पूर्वादि बोलता है आत्मनस्तु कामाय इति आत्मार्थत्व श्रुतेर अयुक्तम इति चेत न, श्रुति में आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबके लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, अपने लिए सब प्रिय होते हैं, अपने जो उपयोगी होगा इसलिए प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय, अपने सुख के लिए, हमें मुझे सुख दे सकता है तो उसको मैं प्रिय मानता हूं, ये स्थिति है। तो पूर्वादि कहता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति वाक्य है, आत्मनस्तु कामाय इति आत्मार्थत्व श्रुतेर असंसारिता अयुक्तम, ऐसा लगाना आत्मा को आपने जो असंसारिता कहा वो ठीक नहीं है, क्यों कामना है ना इसके, इसके सुख, सुख आत्मा भी दिखा रहा है, काम माने सुख है, आत्मनस्तु कामाय, अपने सुख के लिए अन्य को प्रिय करता है, सुख के साधन को प्रिय मानता है, अन्य कौन है, सुख नहीं, सुख के साधन है वो, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब जो है सुख के साधन है, उससे मुझे सुख मिलता है तो मैं प्रिय मानता हूं, तो आत्मा सुखी है, ये वाक्य सिद्ध होता है, मैत्री ब्राह्मण है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो आत्मा सुखी है, और सुखी होगा तो दुखी भी होना पड़ेगा, अविनाभूत है वो, अविनाभावी है, जब दिन होगा तो रात्रि होगी होगी, सुख होगा तो दुख होना ही होना है, ये स्थिति है, तो आत्मा सुखी दुखी है ये वाक्य सिद्ध कर रहा है। तो इसलिए आत्मा में असंसारिता ठीक नहीं है, सिद्धांत कह रहे आत्मा असंसारी है, पूर्वादि संसारी घोषित कर रहा है, यही है। आत्मनस्तु कामाय इति ऐसा वाक्य है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति आत्मार्थत्व श्रुतेर, अन्य पदार्थ आत्मा के लिए कहा हुआ है, अयुक्तम किम अयुक्तम असंसारिता अयुक्तम, आत्मा में असंसारिता ठीक नहीं है, संसारी आत्मा चेत न, ऐसा कहो तो नहीं, सिद्धांत का न बोलते हैं। टिप्पणी 6 नंबर की, नंबर दे दो 4 5 इसी में है, मान द्वितीय अध्याय में, ये तो प्रथम अध्याय चल रहा है, द्वितीय अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण है मैत्री ब्राह्मण, पंचम कंडिका है वहां पर है, द्वितीय अध्याय में है। तो इसलिए आत्मा असंसारी नहीं है, संसारी है, पूर्वादि इस वाक्य से सिद्ध करना चाहता है, सिद्धांत का नो नहीं, क्यों, यत्र वा अन्यदेव स्यात् इति अविद्या विषय आत्मार्थत्व अभिवाद, वो वाक्य जो है ना आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति वाक्य जो है, यत्र वै यत्र वा अन्यदेव स्यात्, जैसे अन्य जैसा होता है तद इतर इतरम पश्यत इत्यादि वाक्य आता है, जब अन्य जैसा लग, अन्य है ही नहीं, एक ही आत्मा है, किंतु जब अन्य जैसा लगता है अविद्या के कारण, उस स्थिति में अन्य अन्य व्यक्ति को देखता है, अन्य अन्य व्यक्ति को सुनता है, इत्यादि वाक्य आता है। तो यत्र वाया वा अन्य दिवस याद, ये वाक्य है, मंत्र है, इति अविद्या विषय आत्मार्थत्व, तो अविद्या कालीन आत्मा है ना, उसको विषय कर रहा है, जो आत्मार्थ काम आया सर्वम प्रियम भवति, कौन से आत्मा को, अविद्या कालीन आत्मा को विषय करता है, जो अन्य जैसा लगता है तब अन्य बन करके अन्य को देखता है। यत्र तो सर्वम आत्मा बाभूत तत्केन कम बिजानी, तो उस काल में किसको कौन जानेगा, वहां अन्य रहेगा ही नहीं, प्रिय कि कौन प्रिय बनेगा वहां, जब आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति बोला जा रहा है उस काल में, जो अविद्या विषय की बात है, ज्ञानकालीन बात नहीं है वो, अज्ञानकालीन बात है, ये सिद्धांत कार्य न, यत्र वा अन्य दिवस यात इत्यादि इति अविद्या विषय आत्मार्थत्व अभिवाद, अविद्याकालीन आत्मा को विषय कर रहा वाक्य। 7 और 8 की टिप्पणी, 7 में नंबर दे दिया, 4 3 7 यत्रवा अन्य दिवस इत्यादि, 8 में कहा इति श्रुतेर, यह श्रुति है, यत्रवा यत्रवी अन्य दिवस याद, अन्य जैसा है, अन्य है ही नहीं, अन्य जैसा है, तब वहां अन्य बनकर के अन्य को सुनता आदि है, उसी काल के लिए वो वाक्य कौन, ये जो आत्मनस्तु काम आए सर्व प्रियम भवति, क्यों अन्य जैसा हो गया तब आत्मा के लिए अन्य प्रिय होता है, इससे सिद्ध हो जाता है, वो अविद्याकालीन है, वो ज्ञानकालीन नहीं है, ऐसा तत्केन कम पैसे आए, ज्ञानकालीन बात तो यह है, यत्र तो सर्वम आत्मा ही बाभूत तत्केन कम पैसे, उस काल में किस साधन से किसको देखेगा, सब आत्मा हो गए, देखने के साधन भी नहीं है, देखने के विषय भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, त्रिपुटी कोई नहीं वहां, दृष्टा दृष्टि दर्शन कोई भी नहीं है। छह नंबर नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, नंबर दे दिया है द्वितीय अध्याय चतुर्थ, द्वितीय अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण, यही से मदिरे ब्राह्मण की बात है वो। नेहनानाथ किंचना, ये विद्या विषय है, ये कौन नेहनानाथ किंचना, इसमें कुछ भी नहीं है, यह आत्मने नाना नास्ति किंचना नाना, कुछ भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है, अनेक नहीं है, ये विद्या विषय है। वो जो आत्मनस्तु काम आए सर्वम प्रियम भगवती जो है अविद्याकालीन है वो, क्यों यत्र भाई अन्य दिवस याद, उसके साथ संबंध है उसका, जब अन्य जैसा लगा अपने से भिन्न व्यक्ति माना तब प्रिय मानता है, सुख के साधन मानता है, वो अविद्याकालीन है, उस आत्मा को विषय करता है। कहा तत्र का मोह का शो का एकत्व मनस्पश्यता, ये ईशावास्य उपनिषद सप्तम मंत्र है, जिसमें सर्वाणि भूतानि आत्मा बाप भूत जानता है, जिसमें सब प्राणी सब भूत जितने सब अपने ही हो गए ऐसा समझता है, उस काल में कहां शोक कहां मोह, वो एकत्व को देने वाले का कहा, वे विद्याकालीन है इत्यादि ना। विद्या विषय माने विद्या के, विद्या विषय में, ज्ञान के विषय में, ज्ञान काल में तत्प्रतिषेधात, हाँ तो सबका प्रतिषेध है, आत्मा तो काम आया सुख दुख का सबका प्रतिषेध किया है, कामना भी नहीं है कोई, अन्य भी नहीं, कुछ भी नहीं, तत्प्रतिषेधात उसका प्रतिषेध होने से भी न आत्मधर्मत्वम सुख दुखादि संसारी आत्मा नहीं, सुख दुखादि आत्मधर्म नहीं है, वो अनात्मधर्म है, अविद्या काल में है, वो ज्ञान काल में नहीं है, ये सिद्ध होता है सिद्धांत ने कहा। ठीक है, सुखम तावत आत्माश्रयम आत्मनस्तु कामाय इति सुख साधन से आत्मार्थत्व श्रुतेर अतस्तद अविनाभूतम दुखम भी तत्र इति आत्मनि असंसारितम असंसारित्वम अयुक्तम इत्यर्थ, पूर्वादि की शंका में है ये, पूर्वादि बोलता है सुखम तावत आत्माश्रयम, सुख जो है ना आत्मा में आश्रित है, अहम सुखी बोलता है, क्या बोलता है अहम सुखी, जैसे अहम धनी मेरे में धन है, इस पर अहम सुखी मेरे में सुख है, ये सिद्ध होता है अहम सुखी, जैसे अहम धनी बोलता है तो मैं धनी हूं, मेरे में धन है, मेरे पास धन है बोलता है, तो ऐसे ही अहम सुखम तावत आत्माश्रयम, सुख तब तक आत्मास्ते आश्रित है, क्यों आत्मनस्तु कामाय इति सुख साधन से आत्मार्थ से आत्मनस्तु काम है, आत्मा में आश्रित होना है सुख है, इसलिए तो आत्मनस्तु काम आय सर्वम प्रियम भवति का सुख के साधन के प्रिय मानता है व्यक्ति, किसके लिए सुख के लिए, सुख एक साधन है वो सुख के लिए, इसलिए आत्माश्रय सुख, तो सुखम तावत आत्माश्रम आत्मनस्तु काम आय इति सुख साधन से, जो आत्मनस्तु काम आय करके सुख के साधन जो लिया जा रहा वहां आत्मार्थत्व श्रुतेर, आत्मार्थ का सुख के साधन को अपने लिए बताया, किसके उस सुख के साधन को ले, सुख के कारण सुख के साधन जा रहा है, उससे हमें सुख मिलना है, इसलिए सुख से आता है, यह आत्माश्रय है सुधेर, अतः इसलिए तद अविनाभूतम दुखम अभी, जब सुख जहां होगा दुख भी अवश्य होगा ही होगा, अविनाभूत है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, खाली दुख के बिना सुख हो ही नहीं पाएगा, सुख होगा तो दुख आएगा ही आएगा, तो अविनाभूत दुख भी है, आत्मा में दुख है, अविनाभूतम दुखम अभी तत्र माने आत्मनि इति आत्मनि असंसारित्वम अयुक्तम, आत्मा में जो आपने असंसारिता कहा ठीक नहीं, पूर्वादि ये बोलता है, ठीक है टिप्पणियां हैं 11 12 13 11 में इति वाक्य माने इति है ना, इति वाक्य इस वाक्य में ऐसा कहा, आगे 12 में कहते हैं अतः तद अविनाभूतम है ना, 12 में सुख से आत्माश्रयत्वात्, सुख आत्माश्रय होने से तद अविनाभूतम, 13 में कहते हैं सुख अव्यभिचरितम, सुख के साथ व्यभिचार नहीं करता, अव्यभिचरित है, सुख है तो दुख आएगा आएगा, ये दिन और रात जैसा है, दिन चाहता है तो रात में आएगा ही आएगा, उसके बिना होना ही नहीं है, अविनाभूत है माने सुख अव्यभिचरितम, सुख का व्यभिचार ही नहीं है, दुख अव्यभिचरित है, वहां दुख है, जहां सुख है वहां दुख आएगा ही आएगा, इसलिए यही है माने पूर्वापर भाव है ना, सुख समानाधिकरण विदार, एक साथ तो दोनों नहीं है, पूर्वापर भाव से दोनों के साथ एक ही अधिकरण में दोनों रहते हैं, जो सुखी होगा दुखी भी होगा, पूर्व में सुख होगा तो बाद में दुख होगा, पूर्व में दुख होगा बाद में सुख होगा, ऐसे ही चलता है ये, पूर्वापर भाव से समानाधिकरण एक ही व्यक्ति में आश्रित है दोनों, समानाधिकरण व्यक्ति कोई व्यक्ति में दोनों है, कौन है सुख भी है दुख भी है, किंतु एक ही काल में नहीं, पूर्वापर भाव से है, पूर्वापर भाव ने कहा पूर्वापर भाव है ना सुख समानाधिकरण, सुख के समानाधिकरण है दुख, एक ही अधिकरण में दोनों हैं, ऐसा पूर्वादि ने कहा। इसलिए असंसारी कहना ठीक नहीं कहा, तो सिद्धांत कहते हैं आविद्यक संसारित्व अनुवादेन। आत्मा को जो संसारी बताते ना, आविद्यक संसारी बताता है श्रुति, जो बताती है संसारी आविद्यक संसारित्व अनुवादेन आत्मनो अनित्यानंदत्व प्रतिपादकम आत्मनस्तु कामाय इति इत्यादि वाक्यम इति मत्वा। आविद्यक संसारित्व का अनुवाद करके आत्मनो अनित्य आनंद प्रतिपादकत्व, आत्मा जो है ना अन्य के आनंद जो है सातिशय होता है अन्य विषयों का, आत्मा में अनतिशय आनंद है इसका प्रतिपादक वाक्य है वो जो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति वाक्य, अनतिशय आनंद तो प्रतिपादक आत्मनस्तु कामाय इति इत्यादि वाक्यम इति मत्वा, ऐसा मानकर सिद्धांत कर न कहा। ठीक है, तदा तद आविद्यक संसारानुवादी इति गमक मह, वो वाक्य जो है ना आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वो जो वाक्य है आविद्यक संसारी आत्मा का अनुवादी है। कैसा है? अविद्याकालीन जो आत्मा उसका अनुवाद करने वाला है। विद्याकालीन आत्मा को कोई सुख आवश्यकता ही नहीं, वो सुख रूपी है, वो तो सुख के साधन की इच्छा करेगा ही नहीं विद्याकालीन आत्मा, चिरावास है वो, उसको लेकर बोला है। माने ज्ञानकालीन जो आत्मा होगा सबको बात करके एक बैठा, वह सुख के साधन भी नहीं क्या चाहेगा, और वो तो सुख रूपी है, वो सुख भिन्न है नहीं उसे, सुख स्वयं सुख रूप है, आनंद रूप है, क्यों आनंद को चाहेगा वो, यही है। एक यत्र कहा यत्र वा अन्य दिवस्याद इति अविद्या विषय आत्मा था अभिवाद, वो जो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति वाक्य है ना, यत्र वा अन्य दिवस्याद तत् माने इतर सन इतर पश्यत इत्यादि वाक्य आता है, उसकालीन वाक्य हुआ है वो, अविद्याकालीन आत्मा की चर्चा है वो कहा। ठीक है, मैं अनेन ही वाक्य न अविद्यावस्थायाम एवं आत्मार्थत्म सुखाधेर अभिगम्यते, जो यत्र वा अन्य दिवस्यात इत्यादि वाक्य है आत्मनस्तु कामाय वाक्य के द्वारा, अविद्यावस्थायाम एवं जो अज्ञान काल में ही आत्मार्थत्व सुखाधेर अभिगम्यते, सुखादि जो आत्मा के लिए तब स्वीकार किया जाता है। अतो न तस्या आत्मधर्मत्व, इस सुखादि आत्मधर्म नहीं, सुख दुखादि आत्मधर्म नहीं सिद्ध हो जाता है। सुखादि आत्मधर्म होने से आत्मा को संसारी कह रहे थे, वो ठीक नहीं। आत्मने संसारित्व अप्रतिपाद्यत्व भी गमक महा, आत्मा असंसारित्व है, आत्मने संसारित्व अप्रतिपाद्यत्व, संसारित्व अप्रतिपाद्यत्व ऐसा लगाना, आत्मा में संसारित्व का प्रतिपादन करने में भी गमक महा, ये वाक्य है आत्मा असंसारी है ऐसा कहने वाला भी वाक्य है। ये कहते हैं 14 नंबर की टिप्पणी में कहा आत्मनस्तु कामाय इति वाक्य ना, आत्मनस्तु कामाय इस वाक्य के द्वारा संसारित्व से जो संसारित्व कहा उसका अप्रतिपाद्यत्व प्रतिपादन नहीं कर सकते, इसके लिए भी वाक्य तत्केन कंपसित कहा है, यत्र तु सर्वम आत्मैव भूत तत्केन, जिस अवस्था में सब आत्मा ही बन गया वहां कौन साधन से किसको जानेगा। आत्मनो असंसारित्व विद्युत अनुभवम अनुकूल हेतु सावधान, आत्मा असंसारी है, इसमें माने ब्रह्म विद्या जानने वाले जो विद्वान है आत्मवेत्ता पुरुष उनके अनुभव समुच्चय करने के लिए च भी लगा दिया, तत्प्रतिषेधा च कहा, तत्र का बोह सुख अशोक एक तो मनुष्य इत्यादि ना विद्या विषय तत्प्रतिषेधा च, इसका प्रतिषेध किया है संसारी आत्मा का, सुख दुख आदि आदि का विशिष्ट आत्मा का प्रतिषेध किया है। च से क्या लिया तो कहते हैं, यही कहते हैं आत्मनो संसारित्व असंसारित्व विद्वत अनुभव अनुकूल, आत्मा असंसारी है इसमें विद्वानों के अनुभव समुच्चय करने के लिए च लगा दिया, तत्प्रतिषेधा च कहा, ये कहा। तो विद्वत अनुभव में चार नंबर की टिप्पणी दिया है, चार विद्वत तदुक्तम भारती के बाद में कहा मम तावत इदम बुद्ध भवद्भु यन्न रोचते, आप लोगों को जो दुख अच्छा नहीं लगता ना, आप लोगों को जो माने दुख अच्छा नहीं लगता, वो दुख मेरे कहा है बुद्धि में है, आप लोग आत्मा में मानते हो, मैं उस दुख को बुद्धि में मानता हूं, भारतीकार ऐसे बोलते हैं। मम तावत इदम बुद्धौ, ये इदम दुखम, ये जो दुख है यह मेरे मत में बुद्धि में है, भवद्भ्यो इन्न रोचते, जिसको आप अच्छा नहीं मानते, किसको दुख को अच्छा नहीं मानते, आत्मधर्म मानते अच्छा नहीं मानते, किंतु हम उसको बुद्धि में मानते, मैं बुद्धि में मानता हूं उसको। प्रत्येक प्रवण या दृष्टिया संसारी नात्मनी क्षते, जब प्रत्येक प्रवण दृष्टि अंतर्मुखी वृत्ति से देखने पर आत्मा जो है दृष्टि संसारो न आत्मा, संसार आत्मा में न इक्षते, नहीं दिखाई पड़ता है। जो बैर दृष्टि में संसार दिखाई पड़ता है आत्मा में, जो अंतर्मुखी दृष्टि में जाएंगे प्रत्येक प्रवण दृष्टि होगी, अंतर्मुखी वृत्ति होगी तो संसार आत्मा में नहीं दिखता। प्रत्येक प्रवण है माने अंतर्मुखी वृत्ति है, भीतर के तरफ होना, प्रत्येक के तरफ आत्मा की तरफ प्रवण होने पर, ढालू होने पर जब चित्त भीतर की तरफ जाएगा, अंतर्मुखी वृत्ति होगी, उस काल में आत्मा में संसार नहीं दिखता। ये यद अनर्थ आत्मकम दुखादि, जो अनर्थात्मक दुखादि मानते हैं ना आप लोग, दुखादि को भवताम स्वार्थम निष्ठम, आप लोगों को जो अपने स्वार्थ में इष्ट नहीं है, आप लोग जिस दुख को अच्छा नहीं मानते हैं, भारतीकार बोल रहे विद्वानों को नहीं मानते, तद इदम विदुषाम तावत सावास आयाम बुद्ध अनुभूयते, वो जो दुख है वह विद्वानों का कहां दिखता है, कहते हैं चिरावास मिश्र बुद्धि में अनुभव होता है। तन्ना तदात्मस्तत्व, इसलिए वो दुख आत्मस्त नहीं, अनुभव के विरोधात, अनुभव का विरोध है, आत्मा में दुख नहीं है। जब सुषुप्ति में दुख नहीं मिलता है तो कहां से दुख होना है, तुरीय अवस्था में आत्मा में दुख नहीं है, वो चिदावास विशिष्ट बुद्धि में है। वो आत्मस्तत्व नापि तद अनुभव नास्ती अस्ति इति चेतने, पूर्वादि बोलता आत्म रूप से भी है, आत्मस्थ होकर भी दुख का अनुभव होता है, पूर्व पक्ष बोलेगा तो सिद्धांत नहीं, प्रत्येक प्रपण या दृष्टि, जब अंतर्मुखी दृष्टि से जब चलोगे तो संसारो न आत्मनि इक्षते, संसार फिर आत्मा में नहीं देख, सुख दुखादि संसार आत्मा में नहीं दिखता, ऐसा बता रहा है। समय हो गया है, यही रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।